Пану навука. Слухайце, бо скажу вам не казку, а шчырую праўду. Дзе тое было, цяпер я забыўся, бо ўжо бачыце старасць. А ведама, калі шчупрыны гінуць валасы, то і памяць з галавы. Вось я забыўся, што сёння абедаў, не памятаю, а мой нічога. Трапляецца і гэтак. Кажуць жа, часам з квасам, а парою з бядою, ці то з вадою. Цяпер ліха, жалюцца маладзічкі, а даўней было гарэй. Вы таго не памятаеце, не вельмі даўно тое было, яшчэ за паншчыну. Добра, калі трапляўся добры пан, але дзе трапляліся такія добрыя паны? Больш былі не паны, а звяр'ё паганае. Як трапіцца такі паганы пан, то хоць лажыся ды памірай, нічым яму не ўгодзіш. Кажуць жа, зачыні чорту дзверы, то ён праз вакно. Гэтак і люты пан. Ты яму годзіш, шчыра робіш, а ён табе ўсё крычыць. Не так, шэльма, не так, галган, не так, псякрэў. І есць цябе поедам, есць, зневажае, здзекваецца. А чуць што? Жыўцом скуру злупіць. Ой, цяжка. Вельмі цяжка было за лютымі панамі. А ліхія паны былі ўсе. Вось жа у адным дварэ быў такі ліхі пан. Чаго толькі ён не вычвараў, як толькі ён не здзекваўся над людзьмі. Сек ён і мужыкоў, і баб, старых і малых. Расцягнуць маладзіцу або дзеўку. Камісар тыча пальцам ды кажа: «Лупі!» Фурман пачне пярэсціць, што аж пара валіць. Ні аднаго ён засек насмерць і нікога не баяўся. А людзей ён лічыў гарэй сабак. Што ён вычвараў над маладзіцамі ты дзеўкамі, дык сорам казаць. Не мог той паганы пан ужо больш нічога прыдумаць, каб паздзеквацца над людзьмі. Вось вялеў ён, каб мужыкі прыводзілі на продаж валоў толькі ў двор. А па канцах сяла паставіў рагаткі, ды не пазваляў праехаць к мужыкам ніякаму купцу. Вось і павялі людзі ў двор валоў на продаж. Але прывядзе хто вала, а пан кажа: «Што гэта ты прывёў, асёл? Гэта ж не вол, а кайзёл. І заплаціць бы за казла, а то яшчэ пашле на станю, ды і ўсыпле паўсотні гарачых». Доўга мучыліся бедныя мужыкі з такім панам. Доўга цярпелі, бо што зробіш, каму пажалішся? Ведама, паны за панамі і цягнуць. Але вось знайшоўся адзін чалавек, што адплаціў таму пану за ўсе людскія слёзы ды за крыўду. Вось як тое было. Быў там удалы, здатны хлопец. Рана ён насірацеў, але і адзін такі узбіўся на гаспадарку. Горды быў хлопец. Ніхто яго ніколі і пальцам не зачапіў. Толькі вось ён прыводзіць у двор на продаж вала. Убачыў пан, выйшаў на ганак, ды і кажа: «Што ж гэта ты прывёў, асёл? То ж не вол, а казёл». Пазірнуў той дзюцюк, што блізка нікога няма каля пана, паказаў яму папліску, ды і пытае: «Што гэта, пане, бяроза ці лаза? Я ж прывёў табе вала, не казла. І давай пярэстіць, давай дубасіць пана тою папліскаю». Рэзаў, пакуль сам здаволіўся. «Вось жа табе, пане, за тое, што ты людзей мучыш. Калі вычухаеш гэта, то чакай мяне яшчэ другім разам. Тады здыму з цябе скуру». Сказаў гэта дзяцюк, ды і ўцёк у лес. А ведама, якія даўней былі цёмныя ды густыя лясы. У іх жыві колькі хочаш, ніхто цябе не трапіць. Знайшла дворня пана без памяці. Так вымесіў той дзяцюк. Толькі на трэці дзень трохі ачухаўся пан і вялеў злавіць рымшу. Так звалі таго дзяцюка. Ды куды там? Яго і след ветрам замяло. Амаль тыдняў сем пракачаўся пан, чуць чорту душу не аддаў. Якіх толькі дактароў не справаджалі, нічога не парадзіць, бо яму, мабыць, рымша адсадзіў печанцы. А што ўлужыць хам, то не выйме і пан. Але вось па немалым часе прыехаў у двор якісьці венхерац. У яго усялякіх зеляў, усялякая лякобы. Рад пан, чапкуе, просе таго доктара, каб яго палячыў. Пагасцяваў доктар у дварэ і давай лячыць пана. Далеў гэта ён напаліць лазню. Павёў пана туды, пасадзіў яго на лаўцы і казаў аберучкі дзяржацца за жэрдачку, а сам пачаў націраць пана усялякімі мазямі. Сядзіць пан, трымаецца аберучкі за жэрдачку, ты толькі крэкча. Але нядоўг ён так сядзеў. Выцягнуў доктар з кішэні сыромец, прывязаў ім к жэрдачцы панскія рукі, заткнуў пану вехцем горла, узяў хварасціну, да і кажа: «Што гэта, пане? Бяроза ці лаза? Я ж прадаў табе вала, не казла!» Бачыць пан, што гэта рымша, а не доктар. Хоча крычаць, да не можа, бо вехаць у роце. Круціцца пан быў юн на гарачай скаварадзе, а рымша дастаў з-пад палы канчуг і давай хрысціць паганага пана, па чым папала. Лупіў-лупіў, амаль не ўсю скуру садраў, ды давай пасыпаць пана соллю. Сам леў пан ад болю. А рымша сеў на коней, ды паехаў сабе. Толькі яго і бачылі. Доўга хварэў пан, чуць не паўгода пракачаўся. Усе думалі, што ўжо яму прыйшлі канцы, але ліхога і смерць не бярэ. К вясне вычахаўся пан і хацеў уехаць за граніцу на воды, ды бачыць, грошай няма. От уздумаў ён прадаць лес. Пайшла пагалоска, і пачалі купцы аглядаць лес. Таргаваліся яны, таргаваліся, ды не сходзяцца аб цану, бо пан вельмі даражыўся. Толькі вось прыехаў якісьці вельмі багаты купец. Павёў яго пан аглядаць лес. Хваліць пан лес, а купец толькі ўсё адводзіць пана у гушчарню ды ў нетру. Забраліся яны ў такую гушчэчу, што і свету божага не бачна. Купец давай абнімаць хвою, сажнем мерыць таўшыню. Абхапіў і пан адну хваіну, а купец хуценька выхапіў з кішэні сыромец ды прывязаў пана да хвоі. Бачыць пан, што тут не пярэліўкі, і хацеў крычаць, зваць на ратунак, але так спалохаўся, што няма голасу. Паказаў яму купец паплізку ды пытае: «Што гэта, бяроза ці лаза? Я ж прадаў табе вала, а не казла». Дагадаўся пан, што гэта рымша. Тым часам рымша запхаў пану мохам рот, ды і давай пярэсціць, па чым папала, ды прыказваць, каб больш не здзекваўся над людзьмі. Біў-біў рымша пана, чуць насмерць не забіў, ды так і кінуў прывязаным да хвоі. Так да вечара і ўсю ноч прывісеў пан на хвоі, пакуль дворня не знайшла. От тут ужо пан цэлы год пракачаўся. Усё не можа выздравіць. Няма ачунку. Вось і радзіць пану ехаць на воды. Прадаў пан гэты лес, прадаў збожжа ды гаўяда, сабраў многа грошай ды давай выладжвацца на воды. Тым часам рымша ўсё цікуе за панам. Толькі пан выехаў з двара ды ўехаў у лес, як рымша ўжо зрабіў на яго пастку. Паставіў ён на дарозе ганоў на трое, адзін ад аднаго, двух конных хлапчукоў з доўгімі папліскамі. Толькі пад'ехаў пан, як першы хлапчук трасе папліскай ды крычыць: «Што гэта, пане, бяроза ці лаза?» А сам па каню ды на ўцікача. «Лапайце, лапайце!» – крычыць пан. «То ж галган рымша!» Фурман адрэзаў па стромкі, сеў на каня ды і пагнаўся за хлапчуком. Але той сунуўся ў лес і чорт ведае, куды дзеўся. Фурман папёр дарогай уперад мой вёрст 10. Тым часам заехаў уперад перад панам другі хлапчук, паказаў папліску ды і пытае: «Што гэта, пане, бяроза ці лаза?» «Лапы, лапы яго галгана!» – крычыць пан на лакея. «То ж рымша!» Ускочыў лакей на другога каня ды пагнаўся за хлапчуком. Астаўся пан адзін. Тут рымша высунуўся з-за выскаці. Ты паказаў пану папліску. «Што гэта, пане, бяроза ці лаза? Я ж прадаў табе вала, а не казла. і давай дубасі ды пярэсціць пана тою паплізкаю. Збіў рымша пана на горкае яблыка, забраў усе грошы ды і пайшоў сабе ў лес у сваю зямлянку. Кажуць, потым рымша многа добра рабіў людзям. Яшчэ да гэтых часоў у цёмным лесе сярод балота стаіць гара. Яе называюць рымшаваю гарою. Гэта паміж Заполем і Навасёлкамі. Дык, кажуць, там жыў той рымша. Ён дзесь схаваў многа грошай, але нельга знайсці. Зямлянку тую я сам бачыў, як хадзіў туды ад пана з картаю. Каб пашукаць, мо, і грошы ёсць.